کہ کسی کا قرضہ دبا لینے کا کیا وبال ہے؟ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے منقول ہے، جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے حقدار کو 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی کیمیا سعادت میں نقل کرتے ہیں کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا تو اللہ عز و جل اس پر چند فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، اور اگر قرض دار قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اب قرض خواہ کی مرضی کے بغیر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا سویا ہوا ہو، اس کے ذمے برابر گناہ لکھا جاتا رہے گا اور ہر حال میں اس پر اللہ عز و جل کی لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور ادا کرنے کی طاقت کے لیے شرط نہیں کہ نقد رقم ہو، بلکہ اگر کوئی چیز مثلا گھر کے برتن، فرنیچر، فریزر وغیرہ بیچ کر ادا کر سکتا ہے تو ایسا بھی کرنا پڑے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔